Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe día 2 de abril do 2011. Temos moitísimas novidades e cousas que darlles a coñecer a todos vostedes. Informacións novas que nos chegan á nosa redacción, comunicacións que nos vamos recollendo para que todos vostedes poidan ir debullando e asimilando das que nos chegan aquí a nós. Tamén música, tamén pois cousas interesantes, premios que vamos a empezar a poñer en marcha, cousas que a propia Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que é a nosa patrocinadora, pois ten en marcha. Con respecto a Rosalía de Castro, pois temos de que decirle que, bueno, suspendeuse a excursión que tiñan previsto para esta fin de semana, posto que non chegou a cumplirse, chegaron a cumplirse os desexos de poder ter pois a cantidade exacta de persoas para poder participar nesa excursión. Bueno, parece ser que o número de persoas pois deveceu nun momento determinado, por deronse de baixa varias persoas, entonces non puido encherse un autobús, un autocar, e entonces pues tuvo que suspenderse. Esa información acaban de dárnosla precisamente agora mesmo dende a asociación. Bueno, moitas cousas que temos en conta para que todos vostedes poidan levar adiante, bueno, con agarimo e con desexos para participación, o feito de que facemos o programa no 104.6 da FM, que poden escoitarnos por internet, que bueno, pues tamén estamos en Facebook, no Facebook, Sempre en Galicia, facebook.com. Tamén temos un blog, Sempre en Galicia, blogspot.com. Tamén teñen o noso correo electrónico, que é Sempre en Galicia @gmail.com. Damoslle cumprida notificación a todos os nosos ouvintes. Si queren chamarnos, o 933778200, pois está aos seus servicios, por si desexan pois dedicar algunha peza de música a calquera persoa que consideren oportuno. Mentres tanto, poñemos música que nos ten preparada xa aquí o noso técnico. Pois, como lles dicíamos, a nosa intervención hoxe vai a estar movidinha. Teremos comunicacións tamén con Galicia, intentaremos que todos os nosos ouvintes poidan participar connosco, xa que aí na internet, en Facebook, temos chats, hai algunhas persoas que xa se están conectando. Das informacións iremos dándolle cumprida noticia pouco a pouco. Comenzamos con algunha interesante, premios que están entregándose. Hoxe concretamente, pois, o premio Chano Piñeiro, que recaeu nesta edición en Oliver Lache. Estamos a falar dun premio de cine. Luis Tosar recibe o premio Fernando Rey pola súa trayectoria. Este é un momento doce para Luis Tosar. Este sábado recolle no Festival de Cine de Málaga un premio que recoñece a súa trayectoria profesional. A mesma pola que a Academia Galega de Audiovisual, a AGA, pois lle concederá o premio Fernando Rey nos vindeiros Mestre Mateo. Na gala, que terá lugar o 17 de abril en Ourense, tamén se entregará o premio Revelación Chano Piñeiro, que a AGA, Asociación Galega do Audiovisual, lle concede a Oliver Lache. O encontro estará presentado por Xosé Antón Touriñán e Belén Regueira. Máis novidades. A Fundación Xoane abre unha mostra sobre cabanas de creadores. Cabanas para pensar amosa os espazos de autores como Virginia Woolf ou Martin Heidegger. Onte, a partir das 8, a Fundación Xoane abriu a exposición Cabanas para pensar. O proxecto, comisariado por Alfredo Olmedo e Alberto Ruiz de Samaniego, amosa fotografías, planos, maquetas e documentación das cabanas nas que desenvolvían a súa actividade algúns creadores recoñecidos internacionalmente. Os filósofos Ludwig Wittgenstein ou Martin Heidegger, os compositores Edvard Grieg e Gustav Mahler, o dramaturgo August Strindberg, os escritores Knut Hamsun, George Bernard Shaw e Virginia Woolf, o poeta Dylan Thomas, o cineasta Derek Jarman e Thomas Edward Lawrence de Arabia, están representados nesta mostra de cabanas para pensar. O Concello da Coruña programa unha semana de homenaxe a Cunqueiro. Por certo, sobre isto pode ser que falemos con Xulio Simón na segunda oriña do noso programa, que, como saben vostedes, pois comunicaremos con Galicia. Bueno, quizáis antes tentaremos tamén comunicarnos con alguén de Galicia, Asociación Monte Alegre, posiblemente. Xa veremos, aquí temos moitísimas novidades, moitísimas cousas interesantísimas, posiblemente levaremos a cabo un programa para todos vostedes hoxe bastante entretido e interesante. Bueno, pois como dicíamos, o Concello da Coruña programa unha semana de homenaxe a Cunqueiro. Concertos, recitais e teatro compoñen o programa. A Coruña pasará a vindeira semana a lembrar a Cunqueiro. A Concellería de Cultura fixo público hoxe o programa co que homenaxeará ao mindoniense. Cinco días con Cunqueiro comprende dúas representacións teatrais, o incerto señor Don Hamlet, a cargo de Sarabela Teatro, ademais dunha charla musicada de César Morán sobre este autor e a intervención de Miguel Mato sobre o documental Don Cunqueiro ou o Camiño da Memoria. Finalmente, un recital a cargo de Yolanda Castaño, Antón Reixa, Xavier Seoane e máis Lino Braxe con Rómulo Sanxurjo completan o programa. Interesantísimo, non? Pois xa saben, Cunqueiro, ano de celebración para homenaxear a este noso grande escritor, poeta, literario, lingüístico, proposto nun momento determinado para ser Premio Nobel. Bueno, vamos a poñer un poquedaño máis de música porque, sí, moita información, pero tamén algo de intercomunicación musical. Que nada é un pouquinho, que non o teña, que non o teña, que vai a Así, así interpretan algunos dos nosos grupos de música galega este noso folclore. Vamos a falar das novidades que estábamos lendolles hai un momentiño. O Centro Coreográfico Galego inicia unha colaboración coa Escola Municipal de Ponteceso. A unidade que dirixe Mercedes Suárez cede un bailarín do corpo do Centro Coreográfico Galego como profesor. Sempre fun das que pensei que onde hai que poñer o acento é na formación dos rapaces e no rural, explica Mercedes Suárez, directora do Centro Coreográfico Galego. Por iso, non é de extrañar que esta entidade acabe de asinar un convenio de colaboración no Concello de Ponteceso para unha escola municipal de danza. O centro ofrecerálles un profesor que será o encargado do programa docente a partir do vindeiro mes de outubro, que será cando comece a funcionar esta escola municipal do Concello de Ponteceso. Outra, un desafío entre as pantallas. Estamos a falar de pantallas de televisión. Claro, en pantallas de audiovisual, pantallas para poder ver. Expertos e profesionais debaten en San Simón, a illa que temos ali en Galicia, sobre os desafíos da nova comunicación en Internet. 20 expertos na illa de San Simón e un numeroso público interactuante desde o hashtag de Twitter debaten entre onte e hoxe o futuro da comunicación interactiva en Internet. O obxectivo é repasar de xeito informal as novas tendencias no ámbito do xornalismo, a creación, a propiedade intelectual ou o mercado e o negocio. Os debates, moi animados, están a reflectir as incertidumes do mundo dixital. Todo gratis? Pregunta Julián Hernández, de Sinistro Total. Non, contestan Mario Tascón e Javier Celaya, xornalista e editor, respectivamente. A cuestión é que no proceso do medio está a intermediación que desaparece, sinala Tascón. E que ven despois? Para os participantes no Netiking, a industria está afrontando un futuro novo que se ten que redefinir. A clave para moitos está nas redes sociais. Para Eduardo Arcos, propietario de Hipertextual, unha das principais compañías de blogs en España, afirma que un 20% do noso tráfico procede das redes sociais e cremos que iso vai medrar. O máis importante é que é tráfico de calidade. Reflexionamos con algúns dos axentes sobre o novo futuro de comunicación que procede das redes sociais. Fálase sobre a novidade, sobre o que vai vir. Posiblemente sea certo que as redes sociais será o que apareza dentro de pouco. Galaxia presenta tres anos... No, perdón. Galaxia presenta tres novos títulos sobre Pereiro. Lois Pereiro, que o merexado das letras galegas este ano. Continúan os lanzamentos editoriais arredor da figura de Lois Pereiro, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2011. Desta volta, é Galaxia quen presenta tres novos títulos. Por unha banda, está a edición de Náufragos do Paraíso, novela inacabada deste autor. Canda este título preséntase a palabra exacta, a biografía do autor realizada por Antón Lopo, a antoloxía poética que elaborou Daniel Salgado completa a tríade de lanzamentos que esta editorial de Galicia ven a tirar da prelo. Pois teremos que apoyarnos ao día de todas estas, porque de todas elas, porque compre pois falar de todos vostedes de todo o que en realidad de, pois falan de o noso homenaxeado das letras galegas deste ano 2011. E despois temos como bueno, como tema base para toda a nosa información de hoxe interesantísima ou para discusión ou para debate, a ciencia está de moda. A divulgación científica ocupa un espazo cada vez maior na cultura do país e contará cunha asociación propia. Damoslle as liñas xerais. Nos últimos anos, a presenza da ciencia nos medios de comunicación e na rede está en incremento. Libros, blogs, conferencias e actividades de divulgación están a se afianzar na axenda como parte imprescindible xa común da programación cultural. Obras de autores como Xurxo Mariño ou Jorge Mira, institucións como os Museos Científicos da Coruña ou actividades como o Día da Ciencia son algúns dos representantes no noso país dunha tendencia que traspasa fronteiras. Agora, unha nacente asociación que de comunicadores de ciencia busca potenciar estes traballos. Xurxo Mariño, que comentábamos antes, o nome detrás dos cafés científicos, das columnas de divulgación, os dados do Reloxeiro e ADN de Cultura Galega ORG, ou do concepto Discurso Show, recoñece que na actualidade a divulgación da ciencia está nun bo momento. Sempre houve xente con afán de dar a coñecer isto. Publicábase algún libro ou había algún espazo na radio. As tecnoloxías da información axudan moito a que nos poidamos comunicar e hai unha maior interacción entre as persoas. Agora, alguén vai dar unha charla ou inventa unha experiencia e todo o mundo se entera. Blogs, redes sociais e páxinas de todo tipo están a axudar a visibilizar a ciencia tanto da man dos profesionais que traballan nela como de amantes desta disciplina. A importancia destas tecnoloxías, para além de favorecer o eco dos traballos de difusión, está tamén nas enormes posibilidades que achegan para realizar eses propios traballos. son unhas ferramentas que permiten vestir con traxes moi atractivos, especialmente para xente nova. Alguén fai unha presentación para unha charla e mete vídeos e imaxes tiradas de internet. Logo, se queres facer algo máis potente, pódense realizar propostas espectaculares. Nese sentido, pódense mencionar, por exemplo, as curtas de animación digital que desenvolve o grupo de ecoloxía e evolución de plantas da Universidade de Vigo mediante o proxecto Divulgare, un país de divulgadores, en col do estado da divulgación no noso país. Manuel Vicente, director do programa Efervescencia da Radio Galego, ten claro que están a se facer cousas bastante ben e con calidade, especialmente para ser un lugar que non está moi arriba no ranking de ciencia das por comunidades. Explica: hai moitas iniciativas a nivel de comunicación e podes dicir que estamos por riba da media estatal. Por exemplo, nas convocatorias de axudas do CECICT atópanse máis propostas galegas da que nos corresponderían por actividade científica que hai. No entanto, os efectos da crise se estean deixando sentir neste ámbito. Falamos da ciencia como cultura, pero a divulgación sofre o mesmo que a cultura nos tempos da crise. É dos primeiros ámbitos que sofren recortes, explica. Entre as propostas que destaca este comunicador, gustanme especialmente as que rachan un pouco coas propostas máis trilladas. Elevan a ciencia a públicos que non agardaban a topala. Os mercados, a praia ou o teatro son fórmulas para comunicar cultura científica moi interesantes. Bueno, despois falaremos de que os galegos son pioneiros das políticas públicas, das eivas que isto ten, da asociación propiamente dito, e doutro xeito de mirar as cousas. Vamos a seguir con un bocado máis de música. Muller miña non bebe arviño, muller miña non bebe arviño, que chei mercar unhos ocos, que chei mercar unhos ocos. Iso non maridinho non, iso non maridinho non, os pertorto non queren os tocos, veña viño por nosos corpos. Muller miña non bebas viño, muller miña non bebas viño, que chei mercar unhas medias, que chei mercar unhas medias. Iso non maridinho non, iso non maridinho non, pernas tebas non queren as medias, os pentotas non queren os tocos, veña viño por nosos corpos. Muller miña non bebe arviño, muller miña non bebe arviño, que chei mercar un refaixo, que chei mercar un refaixo. Iso non maridinho non, iso non maridinho non, o cubaixo non quere refaixo, pernas telas non queren as medias, os pentortos non queren os focos, veña viño por nosos corpos. Bueno, pois estamos a falar con noso técnico, que por certo non o presentei, xa saben, como cada fin de semana aquí no 104.6 da FM, pois temos o noso técnico Mar Fort. Estaba falando que, bueno, pois tenemos que comunicarnos con Galicia para poder intentar pois ter unha pequena conversa con Verónica, que é unha das responsables da Asociación Cultural Monte da Estrela. Posiblemente pois teñamos a ocasión de recibir información con respecto a unha das moitas actividades que eles fan. Eu estou interesado en que nos fale dunha moi interesante que ten que ver co o que farán a vindeira semana, que é un percorrido a pé durante a fin de semana que ven, rota a pé polos ríos Vilacova e San Xusto no concello de Lousame. Bueno, pois falaremos desta asociación tan cultural tan interesante que teñen ali en Galicia. Eles pertencen a un... Bueno, falaremos con Verónica. De momento, o que eu quixera é que vostedes escoiteran unha peza de música que podemos atopar precisamente na súa páxina web, que se titula, esa páxina web titúlase Monte da Estrela, Monte da Estrela .com. Aí teñe. A Asociación Xuvenil Siradela pois regalulles esta peza de música que vamos a escoitar agora mesmo, a ver se si sale precisamente por antena. Amén. Toca la...